صبر اور صلاح سے. وہ انہا لکبیرتوں، مگر یہ ہے بہت بڑی بات، یہ آسان یا معمولی بات نہیں، یہ بہت بڑی بات. الا علی الخاشعین، مگر جو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں. ہم نے مناسب سمجھا اس موقع پر صبر سے متعلق کچھ گفتگو کی جائے، اور وہ اس لیے آنے والا مہینہ رمضان المبارک کا، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ مہینہ صبر کا مہینہ، اس لیے ہم نے اس حدیث کو ملحوظ رکھتے ہوئے صبر سے متعلق گفتگو کو مناسب سمجھا. سب سے پہلے تو فرمایا کہ مدد اور استعانت چاہو صبر اور صلاح سے، لیکن یہ ہے بڑی بات. کیوں فرمایا؟ آدمی کا مال کا کوئی نقصان ہو جائے، وہ صبر نہیں کر پاتا، واویلا کرتا. اپنے کسی عزیز کا انتقال ہو جائے، صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جاتا. کوئی اور نقصان خسران میں آدمی پڑ جائے، واویلا کرنے لگتا، شکوا کرنے لگتا اللہ تبارک و تعالی کے دربار، اور صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتا. اس لیے فرما وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ ہے بہت بڑی بات. مگر إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں. خوف الہی جن کے دلوں میں دماغ میں راسخ ہو جائے، وہ صبر کرتے ہیں، اور پھر صبر کرنے کے بعد یہی نہیں بلکہ اجر پاتے ہیں. اور صبر کرنے والے کے لیے سب سے بڑا ثمر پھل، بھلائی اور فضیلت قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمائی گئی، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. جو صبر کرنے والے لوگ ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے ساتھ. تو یہ صابرین کی کتنی بڑی فضیلت کہ جب وہ صبر کریں تو اللہ تبارک و تعالی ان کے ساتھ، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تبارک و تعالی ان کے ساتھ. تو صبر کی کتنی فضیلت کہ اللہ تبارک و تعالی ان کا مددگار اور ان کے ساتھ ہے. اور یہ فضیلت کوئی معمولی فضیلت نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جس کے ساتھ. یہ تو ہم نے قرآن مجید فرقان حمید سے عرض کیا. اب آئیے صبر کی قسمیں اور صبر کی فضیلت. صبر ہے کیا؟ ایک اس کی تفسیر یہ ہم صحابہ کرام علی رضوان، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر صحابہ کرام حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ، اور مفسرین کے اقوال، ان سب کو سامنے رکھ کے اس کی تفسیر کر رہے ہیں. فرما صبر کا ایک معنی یہ ہے کہ گناہوں سے رک جانا. اب یہ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ آپ کو کچھ خرچ نہیں کرنا، لیکن اللہ تعالی کی طرف سے جزائے خیر. دیکھیے، بدگمانی آدمی سے نہیں کرنا چاہیے، ہر ایک سے اس نے ذم رکھنا چاہیے. آپ حضرات جمعے میں یہاں آتے، تقریر سنتے، خطبہ سنتے، نماز پڑھتے، اور دیندار ہونے کی وجہ سے از خود بہت ساری برائیوں سے بچ جاتے. مثلا آپ کا کبھی رجحان اور تباہ بھی نہیں ہوتی کہ آپ شراب پیئیں، جوا کھیلیں، چرس پیئیں، کوئی برا کام کریں، برائی کا ارتکاب کریں. ان سب سے بچنا بھی صبر کی تعریف ہے. تو آپ کا طبعی رجحان برائی کی طرف نہیں, آپ نہیں کر رہے, مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس معنی کر آپ صابر ہیں کہ گناہوں سے بچنے کا نام بھی صبر ہے. ہم تبن ہمارا رجحان نہیں کہ کوئی برائی کا ارتکاب کریں, مگر صابرین میں آپ ہیں کہ برائیوں سے بچنا جو ہے اس کو بھی صبر کہتے ہیں. ایک تفسیر تو یہ کی گئی. دوسری تفسیر یہ کی گئی کہ صبر کے ایک معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں جو مشقت, جو پریشانی آپ کو درپیش ہو, اس کو آپ خندہ پیشانی سے برداشت کریں, یہ صبر ہے. اس کے معنی بھی صبر کے, اور ایسے آدمی صابرین ہیں. مثلا روزہ رکھنے میں سخت شدت کی گرمی ہو تو آپ روزہ رکھے ہوئے ہیں, کچھ کھانے کو طبیعت بھی چاہے, آپ صبر کر لیں. تراویوں میں خاصا وقت لگتا ہے, صبر کے ساتھ سکون و تمانیت کے ساتھ آپ تراوی میں کھڑے ہوئے ہیں, یہ بھی صبر. غرض یہ کہ کسی بھی عبادت میں کوئی دقت, کوئی دشواری ہو, اس کو خندہ پیشانی سے برداشت کرنا, محترم حضرات, یہ بھی صبر ہے, اور ایسا آدمی بھی صابرین میں سے ہے. اب آئیے, کوئی نقصان, کوئی خسران, ٹوٹا ہو جائے, کسی کا انتقال ہو جائے, اس کو خندہ پیشانی سے برداشت کر لینا, یہ بھی صبر ہے. اور اس پر کہ یہ کیسا صبر اور ساری صعوبت کو برداشت کر لینا, اس میں آدمی کو کیا جزا ملتی ہے. حدیث شریف میں جسے ہم بعد میں عرض کریں گے, ہماری یہاں تو جب بھی کسی کے انتقال کی خبر آئے تو ہم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں. اس کو صرف انتقال کے وقت ہی نہیں, بلکہ ہمارے یہاں مسائل شریعہ میں اور حدیثوں میں بھی, جیسے آگے سنیں گے آپ, کسی قسم کا کوئی نقصان ہو تو یہ کلمہ پڑھ لیا جائے, کوئی آدمی پر صعوبت گزرے تو یہ کلمہ پڑھ لیا جائے, کوئی نقصان ہو جائے تب بھی یہ کلمہ پڑھ لیا جائے, کوئی پریشانی لاحق ہو یہ کلمہ پڑھ لیا جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی فضیلت کتنی ہے. آئیے, ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں حضرت ابو طلحہ خولانی سے اس حدیث شریف کو نقل کیا. غالباً ایک تابعی ہیں ابو سنا رضی اللہ عنہ, ان کے بچے کا انتقال ہوا, تو بچے کے انتقال کے بعد تدفین کا موقع تھا دفن کرنے کا, تو یہ بچے کو جب قبر میں رکھ کر باہر نکلے تاکہ لوگ قبر پر مٹی ڈالیں, جیسا کہ قبر میں اتارنے والا شخص قبر میں اتارنے کے بعد کھڑا ہو جاتا اور آپ حضرات مٹی ڈالتے, قبر کو بند کر دیا جائے, تو اس طرح ابو سنان جب اپنے بچے کو قبر میں رکھے جب باہر نکلے تو حضرت ابو طلحہ خولانی نے ان کا ہاتھ پکڑا, ہاتھ پکڑ کر انہیں لے گئے اور بر موقع انہوں نے یہ حدیث بیان کی. دیکھا کہ وہ غمگین ہے, ظاہر ہے کسی کے بچے کا انتقال ہو جائے ہر آدمی غمگین ہوتا, یہ بھی غمگین تھے, اور کسی کے انتقال پر غم کا ہونا یہ فطری امر ہے. یہ نہیں کہ آپ غم بھی نہیں کریں, اس پہ پابندی نہیں, بلکہ اس کو خندہ پیشانی سے برداشت کریں اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں. اس کی مثال دیتا ہوں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرزند ہیں جن کا نام حضور علیہ السلام نے اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر رکھا. عموماً تاریخ میں ہے کہ ان کی عمر شریف صرف 18 مہینے کی ہوئی, یہ نرینہ اولاد حضور علیہ السلام, اور ان کا وصال ہو گیا. جب ان کا وصال ہوا اب تو محدثین نے ایک اتنا بڑا باب کھولا کہ اس کو پڑھتے چلے جائیے اور سنتے چلے جائیے. ایک قول تو یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی حکمت یہ ہے کہ بہت سارے انبیاء ایسے گزرے کہ جن کا بیٹا نبی بنا اور نبوت کا اعلان کیا اور حضور علیہ السلام کا فرزند نبی نہ ہو. یہ ذرا عجیب بات. اللہ تبارک و تعالی نے حضور کے نرینہ اولاد کوئی نہ رکھی اور جب ایک کی ولادت ہوئی تو ان کا بھی وصال ہو گیا. مختلف لوگوں نے ہماری جو غرض ہے حضور علیہ السلام چونکہ صبر کی تلقین کیا کرتے تھے تو اپنے فرزند کے انتقال پر آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے. اب جب آپ کو روتا ہوا دیکھا اور فرزند کا وصال ہوا تو صحابہ کرام معاذ اللہ اعتراض نہیں بلکہ سمجھنا چاہتے تھے کہ حضور علیہ السلام تو سب کو صبر کی تلقین کرتے اور آپ کی آنکھوں سے اشک سیلاب جاری آنسو جاری. تو کسی نے پوچھا حضور یہ کیا؟ فرمائی آدمی پر جو کیفیت آتی ہے ایک فطری امر ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں تو یہ گویا صبر کے خلاف نہیں ہے کہ آدمی اگر روئے یا آنسو نکل جائیں غم اور نڈھال تو یہ صبر کے خلاف ہے ایسا بھی نہیں. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے تو بڑی اندوہناک ان کی شہادت. حضور علیہ الصلوۃ والسلام زارو قطار روئے لیکن یہ صبر کی منزل سے الگ نہیں ہے کہ آدمی کو جب غم ہوتا ہے تو صبر سے آنسو نکل جاتے ہیں مگر اس میں کیا کرے. ایک تو یہ پڑھ لے انا للہ و انا الیہ راجعون. صبر کا اجر الگ ہے اور اس کے پڑھنے کا بھی اجر و ثواب الگ ہے. کہ یہ تو مال ہے یہ تو دنیا یہ تو فرزند ہے ایک دن ہم کو بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہے. اس نے بھی ہمیں پیدا اور اس کی طرف ہمیں لوٹنا ہے. تو یہ جملہ یہ اس قدر کارگر اور باعث ثواب کہ کبھی کسی کا انتقال ہو یا کوئی غم چوری ہو جائے ڈکیتی ہو جائے کسی عزیز کا انتقال ہو جائے کوئی حادثہ ہو جائے کوئی بھی غم انا للہ و انا الیہ راجعون یہ ضرور پڑھا کریں. اب آئیے اس پر دو حدیثیں. ایک حدیث کے راوی تو خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مفہوم دونوں کا بالکل یکساں اور ایک حدیث شریف حضرت امام حسین سے رضی اللہ تعالی عنہ. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے محرم شریف میں اس بات کا قلع قمع کرنے کے لیے اس حدیث سے استدلال کیا کہ بعض ایسے بے دین جو اہل بیت اطہار سے بغض اور حسد رکھتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ امام حسن امام حسین یہ تو صحابی بھی نہیں. جب حضور کا وصال ہوا تو ایک صاحبزادے کی عمر 6 برس تھی ایک صاحبزادے کی 7 برس تھی. ہم یہ بتا سکتے ہیں آپ کو البدایہ و النہایہ ابن کثیر دیگر تاریخوں سے کہ ایک صاحبزادے جو بڑے تھے امام حسن ان کی عمر 8 سال اور امام حسین کی عمر 7 برس تھی. لوگوں نے کہا کہ محدثین ان کو صحابی نہیں مانا. یہ بھی غلط. اہل بیت کے خلاف یہ بغاوت اہل بیت اطہار کے خلاف جو ہے یہ ایک باغیانہ گفتگو ہے. محدثین نے امام حسن کو بھی صحابی مانا اور امام حسین کو بھی صحابی مانا رضی اللہ تعالی عنہما. یہ جو کہا گیا کہ بعض صحابہ صحابی ہونے کے لیے بعض علماء نے بلوغ کی شرط لگائی یہ ہمارے نزدیک باطل. بلوغ کی شرط کے جب بالغ ہو تب حضور کی زیارت کرے تو صحابی ہوگا. اس شرط کو خود امام بخاری نے صحابیت کے معاملے میں جب گفتگو کی اسے مسترد کر دیا اور جمہور امت کے محدثین نے ان حضرات کی حدیثوں کو تک بیان کیا. ایک بات اور ذہن میں رہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام علیہم رضوان کی تعداد. جب حضور نے حجت الوداع ادا فرمایا تو تقریباً کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ کرام علیہم رضوان آخری خطبے میں موجود تھے. سوا لاکھ، لیکن مجھے بتائیے کیا سوا لاکھ صحابہ حدیث بیان کرتے؟ نہیں. اگر آپ حدیث کو کھنگا لیں تو حدیث بیان کرنے والوں کی تعداد آپ کو چند سو ملے گی. بھئی ہر صحابی نے کوئی نہ کوئی حدیث سنی، مگر ہر صحابی حدیث کا راوی نہیں جہاں تک محدثین تک پہنچا. تو ایک تو ہے صحابی اور ایک ہے قابل روایت صحابی جس نے کوئی حدیث حضور سے سن کر بیان فرمائی. اب آئیے، کیونکہ گفتگو اس پر ہوتی تو ہم مزید دلائل قائم کر. حضرت امام حسن سے مروی حدیث تقریباً محدثین نے نقل فرمائی کہ میں نے اپنے نانا نبی کریم علیہ السلام کو فرماتے سنا، آدمی کی دین کی تعریف یہ ہے کہ وہ لایانی باتوں سے پرہیز کرے، بیکار باتوں سے پرہیز کرے، یہ آدمی کے دین کی خوبی ہے. ایک مسلمان کی خوبی یہ ہے اس حدیث شریف، فالتو باتیں، ہنسنے ہسانے کی باتیں، وہ بیکار باتیں کہ خالی محفل قہقہے مارے، ٹھٹے لگائے، بلا وجہ کے سوالات وغیرہ وغیرہ، فالتو باتوں سے پرہیز کرے. اس کے راوی کون ہیں؟ امام حسن، اور محدثین نے اسے قبول کیا. اب آئیے، ماجا فی صبر علی المصیبہ، یہ بات امام ابن ماجہ نے متعین کیا کہ ہم اس باب میں یہ بیان کریں کہ مصیبت کے وقت میں صبر کرنے سے متعلق جو حدیثیں ہیں یا جو اجر و ثواب، اس باب میں ہم وہ حدیثیں بیان کریں. اس باب میں امام ابن ماجہ، جو صحاح ستہ کی ایک کتاب ابن ماجہ شریف اس کے مؤلف ہیں، انہوں نے یہ حدیث شریف امام حسین سے لکھی، اور سنیے اور ایمان تازہ کیجیے. بے عین یہ حدیث حضرت علی سے بھی رضی اللہ عنہ اور حضرت امام حسین سے بھی، اس کے راوی تو آپ کو بے انتہا ملیں گے. یہ حدیث نایاب جو میں بیان کر رہا ہوں کہ آدمی صبر کرے تو اجر پائے گا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لے، صبر کرے یہ آیت پڑھے تو اجر پائے گا، مگر حضرت علی کی ایک روایت اور امام حسین کی یہ روایت، یہ حدیث کے باب میں اتنی نایاب ہے اور بڑی عجیب و غریب، ہم سب کے لیے بہت بڑی بشارت. امام حسین رضی اللہ عنہ فرماتے، میں نے اپنے نانا کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ کوئی آدمی اپنی پچھلی کوئی مصیبت کو یاد کرے، آج سے 10 سال پہلے، 20 سال پہلے، 40 سال، 50 سال پہلے کوئی مصیبت آئے، مال کا نقصان خسران ہو گیا ہو، کسی کا انتقال ہو گیا، کون سا ایسا آدمی ہے کہ جو غم سے مستثنا ہے، کوئی بھی پرانا غم یاد کر کے آج بھی اگر کوئی پڑھ لے انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اس کے پڑھنے پر آج بھی اسے وہ ثواب ملے گا جو اس وقت ملا تھا جب آدمی پریشان تھا یا کسی کا انتقال ہوا یا کوئی نقصان ہوا، اس وقت جب اس نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اس وقت جو ثواب اسے ملا تھا آج بھی اسے وہ ثواب ملے گا. آئیے، جب ہم نے یہ حدیث سنی تو ہم اور آپ سب کوئی نہ کوئی مصیبت اور صعوبت، پریشانی، کسی کا انتقال اپنے ذہن میں رکھ لیں. تازہ کیجئے آپ کوئی ذہن میں، اور حدیث سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تمام حضرات پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون، تو حدیث کے مطابق آج بھی اسے وہ ثواب ملے گا جو اس وقت اسے ثواب ملا تھا. تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ صبر پر اجر و ثواب تو اپنی جگہ، لیکن کوئی آدمی پرانی مصیبت کو یاد کر کے آج بھی اگر کوئی پڑھ لے انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اسے آج بھی ثواب ملے گا. اچھا یہ نہیں کہ آج ہم نے محض جمعے میں تقریر میں اسے پڑھ لیا، جب بھی آپ کو کوئی غم یاد آئے، جب بھی کوئی صعوبت، پریشانی، کوئی نقصان، کوئی خسران، کوئی ٹوٹا، فوراً پڑھ لیا کریں انا للہ و انا الیہ راجعون، تو آج بھی آپ کو ثواب ملے گا. اور روزانہ آپ اندازہ کیجئے کہ کئی ثواب اور کتنے ثواب آپ کما سکتے ہیں، اس کا اندازہ عزیزان گرامی آپ لگا سکتے. تو اب بات تھی بیچ میں رہ گئی، حضرت ابو سنان جب اپنے بچے کو دفن کر کے نکلے تو نکلنے کے بعد حضرت ابو طلحہ نے ان کا ہاتھ پکڑا اور پکڑنے کے بعد کہا آؤ میں تمہیں حضور علیہ السلام کی ایک حدیث سناتا ہوں. حضرت ابو سنان نے کہا فرمائیے کیا حدیث اور بربت سنائی. کہا میں نے حضور علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب بھی کسی کا بچہ انتقال کر جائے, جب اس کی روح حضرت عزرائیل قبض کرتے ہیں تو رب کریم حضرت عزرائیل کو بلا کر پوچھتا ہے, اور یہ اتمام حجت ہے, اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے, فرشتوں کا حال بھی جانتا ہے, ہمارا حال بھی جانتا ہے, دل کے حال اور ان کے رازوں سے بھی واقف ہے, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو عالم الغیب و شہدا, اس نے اپنی عطا سے حضور علیہ السلام کو بھی یہ علوم عطا فرمائے. وہ دل کی کیفیت پر بھی واقف ہو جاتے, آنے والے معاملات گزرے ہوئے معاملات پر حضور علیہ السلام واقف ہو جاتے. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ, یہ قرآن کی نص ہے کہ ہمارے حبیب ہم نے تمہیں سب کچھ سکھا دیا جو تم نہیں جانتے, سب کچھ سکھا دیا جو تم نہیں جانتے. اللہ کی عطا سے حضور علیہ السلام بھی جانتے, وہ اتمام حجت کے طور پر عزرائیل کو بلاتا علیہ السلام, ان سے سوال کرتا, ارشاد فرماتا کہ یہ بتاؤ جب کوئی بچہ اپنی ماں کے گود میں ہو یا باپ کی گود میں, اور تم جب اس کی روح قبض کرتے ہو, جب روح اس کی نکالتے ہو, اس کے باپ کو یا ماں کو کیا کہتے ہوئے سنا؟ اور اگر جبریل یہ کہیں, عزرائیل علیہ السلام یہ کہیں, خدا نہ خواستہ کہ جب ہم نے اس کے بیٹے کی روح قبض کی, وہ واویلا کر رہا, چلا رہا, سر پیٹ رہا, جیسے آج کل عورتیں کرتی, وہ انتقال ہو جائے کس قدر وہ گریا اور کس قدر حالت ان کی ماتم سے ملتی ہوئی ہوتی, سینہ پیٹ رہی ہیں, کپڑے پھاڑ دیے, بلکہ کفریہ کلمات بھی کہہ دیتی ہیں, لوگ اتنے زندہ ہیں یہی ملا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کو مارنے کے لیے, ہمارے بیٹے کو ہمارے بھائی کو مار دیا. یہ سارے وہ کلمات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں دخل اندازی کے مترادف ہیں, وہ جو جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے. خدا کی کسی مینا کرے اور کسی پر کوئی تنقید مت کرے, حضرت داتا گنبش علی حجویری ایک واقعہ کشف المعجم لکھا, ایک اللہ کے نیک بندے تھے, وہ سامنے تھا پہاڑ, تو جب انہیں جانا ہوتا تو وہ پہاڑ کو اس طرف سے عبور کرتے ہوئے چاروں طرف سے آتے, ذرا دیر ہوتی. ایک دن انہوں نے یہ کہہ دیا اگر یہ پہاڑ یہاں نہ ہوتا تو مجھے آنے میں کتنی آسانی ہوتی. اللہ اکبر, اللہ کی طرف سے القا ہوا کہ تو ہماری قدرت میں دخل اندازی کرتا, جو چیز ہم نے جہاں بنائی اس پر دخل اندازی کرتا, فوراً توبہ کر ورنہ تیرا نام اپنے دوستوں کی فیری سے نکال دیا جائے. اللہ کی کسی معاملے پر کوئی طرح کچھ نہیں کرنا چاہیے, وہ خوب جانتا, ہمیں اور آپ کو کوئی پتہ نہیں, وہ سارے معاملات اس سے واقف ہے. تو گویا کسی قسم کی بھی وہ آدمی کو کوئی اعتراض اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں عزیزان گرامی ہرگز نہیں کرنا چاہیے. تو ایسے کلمات لوگ کہتے ہیں مرنے پر, اور اس سے توبہ کرنی چاہیے. اگر عزرائیل علیہ السلام یہ کہ وہ تو ماتم کر رہا تھا, مار رہا تھا, چہرے کو پیٹ رہا تھا, وہ فضیلت نہیں ملے گی. عزرائیل علیہ السلام کہتے ہیں مولا جب میں نے کسی ماں کی بچی کی گود کو اجاڑا اور اس کی روح قبض کی, یا کسی باپ کی گود میں لڑکا اور اس کی روح میں نے قبض کی, وہ یہ پڑھ رہا تھا, یعنی صبر کرتا ہوا یہ پڑھ رہا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو ہوتا ہے فرشتوں کو حکم کہ میرے بندے کے لیے جنت میں ایک آدھا اور عرفہ مکان بنایا جائے اور اس کا نام بیت الحمد رکھا جائے, اس کا نام بیت الحمد رکھا جائے, کہ جس میں بندہ جب جنت میں جائے گا تو وہ اس کا مقام ہوگا. تو آپ نے دیکھا کہ جب بھی کوئی پریشانی یا موت کا وقت آئے, کسی کا بچہ یا بچی انتقال کر جائے, وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے. وقت اتنا نہیں کہ ہم آگے گفتگو کریں, صرف دو چار نکات ایسے بیان کر دیں کہ مضمون کی عزیزان گرامی تکمیل ہو جائے. کسی بچے کے انتقال پر یہ پڑھنا تو اجر و ثواب کا باعث ہے. بخاری شریف میں حدیث ہے, نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام خواتین کے مجمع میں پہنچے، ایک خاتون نے رو کر کے کہا، ظاہر ہے اس کے بچے کا انتقال ہو گیا، فطری امر کا، حضور میرا ایک چھوٹا بچہ انتقال کر گیا، اس غم میں وہ رو رہی. اس نے فرمایا صبر کر، صبر کر کہ یہ بچہ جو تیرا چھٹپن میں انتقال کر گیا ہے، یہ بچہ کل قیامت میں تیرا شفیع ہوگا، تیری شفاعت کرائے گا. اور آپ کو تعجب ہوگا، ایک حدیث شریف میں تو یہ تک بتائے کہ کسی ماں باپ کا چھوٹا بچہ اگر انتقال کر جائے تو کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تو شفاعت کرے گا، سفارش کرے گا، بلکہ فرمایا اللہ تعالیٰ سے جھگڑے گا، لڑے گا اللہ تعالیٰ کہ میرے ماں باپ کی مغفرت فرما. اور رب کریم سبحان اللہ بکمال شفقت و مہربانی اس بچے سے کہا، او بچے کیوں لڑتا، اپنے ماں باپ کا ہاتھ پکڑ اور سیدھا جنت میں لے جا، ماں باپ کا ہاتھ پکڑ لے اور سیدھا جنت میں لے جا. یہ اور بلکہ حدیث شریف میں یہ ہے کہ جس کو ہم اردو اور طب کی زبان میں کہتے ہیں اس اسقاط حمل، چھ مہینے یا پانچ مہینے کا بچہ اسقاط ہو جائے، ضائع ہو جائے، تو فرمایا وہ جو اسقاط حمل والا بچہ جو ضائع ہو جائے، یہ بچہ بھی کل قیامت میں اپنے ماں باپ کے نجات کا سامان کرے گا اور شفاعت کرے گا. یہ بات بخاری میں موجود ہے، صحیح ستہ میں موجود ہے، ہمارا عنوان یہ نہیں، مگر ذرا سے اس کو ذہن میں تو رکھ لیں، ایک چھوٹا سا بچہ اپنے ماں باپ کی شفاعت اور نجات کے لیے اللہ تعالیٰ سے لڑے گا اور جھگڑے گا. ایک بچے کا یہ حال تو اولیاء کا کیا حال ہو، علماء کا کیا حال ہوگا، غوث اور قطب کا کیا حال ہوگا، حضور غوث اعظم کا کیا حال ہوگا، خواجہ غریب نواز کا کیا حال، سرکار نقشبند، سرکار سہروت، حضرت داتا گنج علی حجوی، ان کا کیا عالم ہوگا، پھر صحابہ کرام علی مریدوان کا کیا عالم، خلفاء راشدین کا کیا عالم ہوگا، عشر مبشر کا کیا عالم ہوگا، اور اس کے بعد پھر دیکھیے کہ نبیوں کا کیا حال ہوگا، اور پھر سید الانبیاء امام الانبیاء کا کیا حال ہوگا. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، جو لوگ انبیاء اور اولیاء کی سفارش اور شفاعت کے قائل نہیں وہ آیت الکرسی کی اس آیت کو پڑھیں، من ذا الذی یشفع عنده، اللہ کے یہاں کوئی شفاعت نہیں کرے گا، کوئی کسی کی سفارش نہیں کرے، الا باذنہ، مگر وہ کرے گا جسے اللہ نے اذن دیا، جسے اللہ نے اجازت دی ہو وہ سفارش کرے گا. جب بچہ اپنے ماں باپ کی مغفرت کا سامان کرے گا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا زیدان گرامی کیا حال ہوگا، تو محض اجر و ثواب ہی نہیں بلکہ اپنی ماں باپ کی مغفرت کا سامان کرے گا. جیسے آپ دیکھتے ہیں ہم اور آپ کیا دعا کرتے ہیں، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا، ہم تو میت کے لیے دعا کرتے ہیں. آپ نے دیکھا علماء نے بچے اور بچی کی دعا میں کیا لکھا، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما، بلکہ ہم دعا میں یہ پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے ہمارا شفیع بنا، کل قیامت میں اسے بچے یا بچی کو ہمارا شفیع بنا، کل یہ ہماری شفاعت کرے گا. اگر مضمون دوسری طرف چلا گیا، میں عرض کر رہا تھا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، استعانت چاہو صبر اور صلاح، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، ہے یہ بہت بڑی بات مگر جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے بڑی بات نہیں ہے. اب آئیے دو ایک حدیثیں اور. حضرت حذیفہ ابن یمان فرماتے ہیں جب بھی حضور علیہ السلام کو کوئی چیز بیان کی جاتی اور آپ اگر غم میں مبتلا ہوتے تو کیا کرتے، فوراً نماز کی نیت کر کے کھڑے ہو جاتے تاکہ وہ غم جو ہیں وہ ذہن سے نکل جائیں اور اللہ کی عبادت میں نکل جائیں. ابن کثیر نے ایک روایت یہ لکھی، حضرت عبداللہ ابن عباس اونٹ پر بیٹھے ہوئے کہیں سفر کر رہے تھے، کوئی گھڑ سوار آیا آپ کے پیچھے خبر دینے کے لیے، اور ان کے ایک بھائی تھے حضرت قسم ابن عباس، ان کا انتقال ہو گیا تو جناب قاصد نے آن کر ان کو پا لیا راستے میں، اور پانے کے بعد ان سے کہا کہ تمہارے بھائی قسم کا انتقال ہو گیا ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی اور اونٹ کو ایک طرف کیا اور فوراً نماز کی نیت کر کے کھڑے ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ صبر بھی دے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اجر بھی دے گا. اور اس میں نہیں بلکہ یہ تک فرمایا کہ صبر میں بیماری کا علاج ہے, اس کو بھی ابن قاسم نے نقل کیا. حضرت ابو ہریرہ ایک مرتبہ ایسے پیٹ کو دبا کر بیٹھے, وجہ ایک حدیث میں کچھ اور بھی, وجہ ایک تو یہ ہے کہ انہیں بھوک لگ رہی تھی. تو حضرت صدیق اکبر آئے تو پوچھا کیا معاملہ. انہوں نے سوچا میں ان سے کوئی آیت کی تفسیر پوچھوں اور تفسیر میں موقع مل جائے تو کہوں گا کہ میں مجھے بھوک لگ رہی. انہوں نے سرسری طور پر ترجمہ بتایا. چلے ایک اور صحابی آئے, انہوں نے بھی سرسری طور پر ترجمہ بتایا اور چلے گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام آئے, یا دو حدیث, جب یہ پیٹ میں ایسے بل پڑا ہوا ایسے پیٹ دبائے بیٹھے تو حضور علیہ السلام نے ان سے ابن کثیر کی روایت فارسی زبان میں پوچھا اشکم درد, ابو ہریرہ کیا تمہاری پیٹ میں درد ہو رہا ہے؟ یہ وہ واقعہ تھا کہ بھوک کی وجہ سے ہو رہا تھا, حضور لے آئے. اور وہ جو 70 صحابہ کو دودھ پلانے کا واقعہ ہے وہ کہتے ہیں اسی واقعہ کا ہے, اس وقت وقت نہیں. حضور علیہ السلام نے دیکھا پیٹ دبائے بیٹھے, فرمایا اشکم درد, فارسی زبان میں پوچھا کیا تمہارے پیٹ میں درد ہو رہا؟ انہوں نے کہا حضور ہاں. فرما کھڑے ہو جاؤ, نماز کی نیت کر لو. اب کیا ہوا, وہ کھڑے ہو گئے, نماز کی نیت تھی, پیٹ کا درد چلا گیا. تو صبر کرنا, نماز پڑھنا, جو فرما وسطین بے صبر وسلم, یہ بیماری کے لیے بھی فائدہ مند ہے. اور کوئی اگر مصیبت آ جائے تو اس میں اس آیت کو پڑھنا جس کا ہم ذکر کیا تو بے انتہا اس کو ثواب ہے. اب آئیے, ہم نے عرض کیا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ, اس لیے ہم نے صبر کو عنوان بنایا. اور حدیث شریف میں ہے کہ روزہ رکھنے والا آدھا صابر ہے. یہ معلوم ہوا کہ دوسرا صبر تو جو اور باتیں آدھا اس میں, لیکن آدھا صبر اس میں ہے کہ کوئی آدمی اگر روزہ رکھے وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں آدھا صابر کہلائے گا. اور حضرت امام زین العابدین کا ایک قول ابن قاسم نقل کیا, امام زین العابدین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کل قیامت میں لوگ حساب کتاب میں بے چین پریشان لگے ہوں گے اور اچانک ندائیں گے کہاں ہیں صابرین, سب ہاتھ اٹھا دیں گے ایک اٹھ جائیں گے, مولا ہم ہیں صابرین صبر کرنے والے. فرما سیدھے جنت میں جاؤ, ابھی حساب ہو رہا ہوگا, ان سے کہا سیدھے جنت میں جاؤ. ساری حکمتیں سب کو معلوم, اگر یہ آپس میں بحث و ابحاث یہ سلسلہ نہ ہوتا تو بات ہم تک نہیں پہنچتی. جس وقت پہنچیں گے تو رضوان ان کو روکے گا, کہاں جا رہے ہو, ابھی تو حساب کتاب ہو رہا اور تم سیدھے جنت میں جا رہے ہو, کہاں ہمیں حکم یہی ملا ہم سیدھے جنت میں جائیں. ان سے پوچھے گا جنت کا رکھ والا رضوان کون لوگ ہوتے جو بغیر ابھی حساب ہو رہا بغیر حساب کے جا رہے ہیں؟ تو یہ کہیں گے ہم لوگ کو صابرین ہیں اور صبر کرنے والوں کا اللہ نے فرما تم بغیر حساب کے چلے جاؤ. تو جنت کا رکھوالا کہے گا کہ بالکل تمہارا مقام یہی ہے کہ بغیر حساب کے تم جنت میں چلے جاؤ. اللہ اکبر, یہ مقام ہے صبر کا. اور روزہ آدھا صبر ہے تو کتنی بڑی بات ہوگی کہ رمضان میں آپ روزہ رکھیں آدھے صابر بن جائیے, اور دیگر جو اور معاملات میں آدھا صبر جو ہے وہ اور دیگر معاملات اور گویا وہ صبر ہے. تو اس لیے رمضان کا مہینہ صبر کا, اور دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے ہم سب کو اللہ تعالیٰ بڑی مستعدی کے ساتھ خوش اسلوبی کے ساتھ ساری یہ صعوبتیں پریشانیوں پر صبر عطا فرمائے, اور ہم سب کو روزہ رکھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم آدھے صابرین بن جائیں. وما علینا الا البلاغ.